คนเราถ้ามีสติกินด้วยสติมันจะไม่ฟุ่มเฟือยเราฉันแบบประหยัดฉันแบบประทังชีวิตฉันโดยเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินคำมีสติถ้ากินด้วยความรู้สึกแล้วมันจะกินด้วยตัณหากินด้วยความอยากต่างกันนะกินละโมบกินเท่าไหร่ไม่เหลือเมื่อหลังจางไม่เหลือเสือไม่พอกินด้วยละโมบกินด้วยความตัณหากินด้วยความอยากไม่รู้พอถ้ากินด้วยสติมันจะรู้จักพอประมาณโอทะเนมตัญญุตาผู้จะวางหลักไว้ให้เราใช้สติเท่านั้นแหละไม่ว่าจะทำทุกกรณีทำงานเหมือนกันอย่างเราถอนหญ้าเนี่ยมันเกิดเราจะให้มันดับมือเราทำด้วยสติจับต้นหญ้าปั๊บกำละกระตุกขึ้นมามันหลุดแล้วแล้วมือแล้วก็แบแล้วก็หลุดไปอีกนี่อันนี้มันต่อเนื่องเลยนี่ทำด้วยสติมีสัมปชัญญะดูว่าเราจะทิ้งกองไว้ตรงไหนอะไรนี่ทำด้วยสติไม่มีสัตว์บุคคลไปแทรกหรอกตัดสมมติหมดเลยมันเกิดแล้วก็ดึงมามันดับมือเราก็ปล่อยมันก็ดับไปด้วยกันจิตเราก็ดับไปด้วยทำเพื่อเสียสละทำเพื่อความสะอาดทั้งภายนอกและภายในใจเรามันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะถ้าทำโดยสตินอกจากมือก็ทำแบบกิริยาไปทำสักว่าทำไปปากก็เฮ้ยเฮ้ยว่าแบบมันเลยเป็นสองแง่สองมุมไม่มีรวมมันก็ไม่ได้เป็นสัมมาสติสัมมาวายามะมีเพียรมันก็เพียรแบบงูป่าป่าอีกคนหนึ่งกลัวอีกคนหนึ่งมันกล้าไอ้กลัวเนี่ยมันหยุดอย่างเรากลัวอาบน้ำฝนกลัวแล้วมันจะไปได้หรือทางนั้นเราก็อาบน้ำเหมือนกันกลัวฝนโบราณเขาว่าใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรก็ฝนนะมันต้องรู้ลักษณะอย่างเก่งก็แค่เปียกเอาสติกำหนดมันไปเรื่อยมันก็ภาวนาไปเรื่อยมันเรื่องของฝนเรื่องของเปียกก็เรื่องของมันองค์ภาวนามันจะคุมสติมันจะคุมความรู้สึกใหม่ไปรับความเย็นความร้อนร้อนแข็งมันคุมหมดสัมปชัญญะมันคุมหมดหรอกไม่สะทกสะท้านเลยเดินปกติธรรมดาไปฉะนั้นเราต้องอาบน้ำอยู่เหมือนวันหนึ่งเวลาเราอาบน้ำทำไมหนึ่งเพื่อมันร้อนสองเพื่อกำจัดสกปรกเนื้อเหนียวตัวสำหรับนี่บริหารลูกขันถ้าเรามีสติและปัญญามันจะเห็นเย็นก็รู้ว่าเย็นขันแรกสองสามมันก็ไอเหมือนกันมันก็เหมือนกันก็เลยกลายเป็นประหยัดอาบน้ำมันก็ค่อยลดค่อยถูตรงไหนไม่ถูกก็ลดแต่มันถูกมันถูคันสองคันก็ถูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวคันสองคันก็เลยแล้วก็มาเช็ดให้ตัวแห้งอ้าวทำไมไม่เปียกทำละร่างกายให้สกปรกจิตใจแล้วก็สะอาดสะอ้านไปด้วย ถ้ามีสติแล้วก็ทั้งภายในภายนอกมันแทรกซึมไปหมดเลยบางคนเนี่ยก็อาไปกับวาดโน่นไปอยู่ข้างหลังข้างฝาตูมตูมตัวเองไม่ถูกเลยก็เปลืองอีกสิ้นเปลืองโดยไม่ใช่เหตุแค่นี้กำหนดลดลงไปเลยฝึกตัวเองมาตลอดจึงมีสัมมาสติที่ตาที่หูที่มือที่เท้าปิ้งไปหมดครบวงจรของมันก็เลยกลายเป็นเอกายมัคคุไปเพียรพยายามอยู่เมื่อเราทำอะไรเพียรพยายามเบื้องคนสารแหมวันนี้ได้หลอกสองรอบแล้วร้านเลยวันหนึ่งมันก็หลอกได้ทำได้แหไปใช้จับปูจับปลามากินละมันมีวันสำเร็จของมันอยู่สำคัญมันสำเร็จนอนสำเร็จนั่งมากูจะไปรอดเด้อแต่ปราลบตัวเองเนี่ยมันยากเย็นนั่นนั่นมันอุปทานออกมาคานแล้วทิ้งความเพียรมาอุปทานเข้ามาแท้ไหวหรืออันนั้นเขาเรียกว่าอุปทานขึ้นมาไหวไม่ไหวกูมาชนนะคนเนี่ยลูกตาทาพูดคำว่าถอยหลังไม่มีก้าวไปเรื่อยแต่ละก้าวละก้าวเลยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางของมันเองมันมีสองแง่สองมุมไอ้ตัวมันมองว่าถอยไม่ไหวมันยากมันเย็นฐานะมันได้แบกมันเลยนะโอ้ทำแบกหินหรือแบกไม้อยู่อย่างนั้นมันยังจะว่าเออหนักหน้าแค่ปล่อยวางหลุดไปแล้วเบาแล้วเนี่ยยังจะไม่ไหวหรือนี่อุปทานขันมันว่าอะไรยังไม่รู้ว่าอุปทานขันตัวเองเนี่ยคืออะไรแย่เลยนี่คนไม่สติครับปั๊มปั๊มเดี๋ยวลืมไปแล้วเอาอะไรเนี่ยขาดสติทุกขณะไปเลยไม่ได้ใช้สติเป็นประโยชน์แล้วมันจะมีปัญญาเกิดได้มรรคจิตผลญาณมันก็ไม่เกิดเตือนแล้วเตือนอีกหาหน้าว่าเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาเลยนะสอบนักธรรมโทธรรมเอกจะได้นักธรรมเอกดูถือก็ไม่ดูด้วยสมาธิแนะนำให้หน่อยว่าเป็นไงเราดีขึ้นเยอะจะสอบได้ทุกอย่างเลยถ้าไม่ชี้นำมันก็ไม่ให้ทุกอย่างให้ไปนั่งนอนนั่งท่องนั่งว่าเลยทำงานเลยจิตว่างของกูตัวกูเนี่ยใครมากระทบหน่อยก็เอาแล้วเขาแก้นะเอาเราเข้าไปทุกครั้งเลยมันก็ฮือฮาขึ้นมาแก้ก็แก้ไปเรื่องของเขาจะว่าอะไรปล่อยมันไปให้มันไปถ้ามันก็หลุดไปแล้วนี่ไม่รู้จักตัวหลุดไม่รู้จักตัวให้ฐานะเราพูดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วมันจะไปรอดเหรอไม่ว่าใครทั้งนั้นคนเราลงนึกเสมอว่าตั้งสติระลึกตัวเราบวชแล้วเนี่ยแล้วเพื่อเอาอะไรย้อนหลังไปตั้งจำความได้มาเรียนอะไรขั้นไหนอะไรเรียนมาทำมาหมดแล้วมันได้อะไรเรามาหมดแล้ววันพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้เราก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรไม่เห็นที่รับไปแล้วเราก็ไม่เห็นเห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยวันนี้นะอันนี้เราจะกินข้าวแล้วได้เวลาแล้วมาร่วมกันมาอะไรเวลานี้ของก็แพงขึ้นเราก็ช่วยกันปลูกผักปลูกหญ้ากินกันเองพึ่งตัวเองดูตัวเองไปมันก็ไปในสายนี้ของมันทําไม่เอากลับได้ได้ตัวเสียสละนะประเสริฐสุดซื่อสัตย์สุจริตเสียสละประเสริฐสุดท่องมันไว้ เสียสละเราทำวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่เอาแค่มือมันก็ไม่เอาใจเราก็ต้องไม่เอาด้วยเสียสละไปวันหนึ่งมันก็เกิดพลังขึ้นมาตายก็ยอมตายไปซะมันตายก่อนตายเนี่ยเขาตายก่อนตายตายแล้วมันก็จะไปไปกลัวตายแล้วพ้นไหมไม่พ้นไม่พ้นเลยจะไปกลัวมันทำไมไอ้ตัวกลัวนั่นแหละพยาคติย้ำแล้วย้ำอีกไอ้ตัวขัดขวางมันต้องกล้าขนาดโจรเนี่ยมันยังกล้าเสี่ยงเอาชีวิตไปจี้ปล้นธนาคารร้านทองต่างๆกลับมายิงตายข้างถนนก็มีเอาตัวรอดก็มีมันเอาชีวิตไปแลกอะไรไอ้เราเนี่ยจะแลกกับธรรมะอันประเสริฐโอ้หายากหลวงพ่อฝึกตัวเองมาตลอดอันนี้มีคนชี้นำเนี่ยมันน่าอวยบุญแล้วยกมือท่วมหัวเลยนะเหมือนควายที่ทอดเป็นสายสะพายแล้วก็จูงมันก็ไปดองไม่ยอมถ้ามันมีคนจูงนะทำไมมีคนชี้นำเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนผู้ทุชนธรรมดามืดไม่รู้จะไปทางไหนมืดอันนี้ยังชี้นำเลยแล้วยังจะไม่เอาอีกไม่รู้จะอยู่เอาอะไรหาหน้ามือมีเหมือนกันตีนมีเหมือนตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งทำแล้วไม่ได้กลับได้เสียสละทำไม่เอาทำดีจิตว่าทำด้วยความเสียสละวันหนึ่งนึกถึงมาอยู่ทางโลกเราเคยผ่านโลกมาคนไม่ได้ผ่านก็ผ่านเด็กมาเหมือนกันอย่างไอ้ส้มไอ้ไผ่อะพวกนี้มันผ่านเด็กมาเรียนถึงจบม.3แล้วดีกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อแค่ม.4แล้วนั่นแหละแล้วมาเรียนสายนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงจึงได้มาแนะนำมาได้ยังไงถามตัวเองมาได้ยังไงมาอยู่วัดธรรมยติมาได้ยังไงอะไรนำมาศึกษาดูตัวเองถามตัวเองมันจะได้คำตอบมาเมื่อไรเรามาทำไมต้องกินมันได้คำตอบว่าโอ้มันหิวอ่ะทำไมเราต้องอาบน้ำอ่ะมันจะได้คำตอบมันสกปรกอาบน้ำเพื่อสกปรกทำซักเสื้อผ้าเพราะมันสกปรกออกใส่กายออกมาต้องซักไอ้สกปรกจากกายมันมาจากอะไรมาจากปากกินเข้าไปเป็นกุดังเก็บอย่างดีนะมันนี่มากินเนื้อสัตว์อ่ะยังไงกินฟุ้งไปเลยกินข้าวกินอะไรมันออกมาเนาะวันนี้กินผักตรงนี้ไม่เหม็นเลยบางทีกินเป็นกินสิงกินทำได้อีกเดินผ่านมาหอมฟุ้งเอ๊ะชีคนนี้มันทาใส่น้ำหอมบอกไม่ใช่กลิ่นศีลกลิ่นธรรมของเขาเขาก็สงสัยเขาก็มาไต่ถามเราก็จะได้บอกว่าถ้ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมคือทำแล้วไม่เอาอ่ะมันก็เลยได้เสียสละตัวประเสริฐสุดแนะนำคำเดียวเท่านั้นมันจะอึกเอื่อยเราอยากเอามันไม่เอาเนี่ยมันต่างกันเหมือนกับมืดสว่างของอะไรน่ะผู้หญิงผู้ชายมันทำได้เรียนมาจนกระทั่งจบด็อกเตอร์เขาก็มีอย่างด็อกเตอร์นุ่มนวลน่ะขอนแก่นน่ะเป็นเราว่าโอ้รู้จิตหรอกเราก็เอแล้วใกล้เข้าไปแล้วถ้ารู้จิตตัวเองหลอกตัวเองได้โอ้ใกล้เข้าไปแล้วอยู่ไม่กี่เดือนศึกลางานไปบวชแต่บวชผิดที่ให้เราในปรารถนาอยากให้เขาได้ธรรมะเป็นหลักจึงตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็จะตั้งมาได้เก็บเงินทั้งเป็นสิบปี200,000นะก็ต้องที่เราอธิษฐานไว้เมื่อนั้นก็ได้มาเป็นวัดของมูลนิธิในปีหน้าก็จะหยุดแล้วไม่เอาแล้วเป็นวัดแล้วเป็นของวัดหมดแล้วมาตรฐานแล้วเอาดอกออกผลมาเรียนกินกันทำไว้ให้ เพื่อให้เขาได้ธรรมะให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนเราเห็นเขาก็จะพอใจศาสนาจะยืนยงถาวรต่อไปคิดดูสิอะไรจะธรรมะธรรมะอยู่ในตัวเราเราดื้อดึงมันก็ไม่ใช่ธรรมะหน่อยจะอ่อนโยนนิ่มนวลเยือกเย็นนอนได้มีสติทำอะไรก็มีสติเพราะนั้นพุทธองค์ยังว่าทำที่มีอุปกรามากก็คือสติสัมปชัญญะนั่นแหละอุปกรณ์เกื้อกูลแก่ตัวเราต้องฝึกฝนให้มีสติห้องมันขึ้นใจแล้วก็วิริยะทุกขมเจติคนจะหลวงทุกข์ก็คงเพียรห้องมันเข้าใจก็จะอาศัยว่าไอ้ตัวความเพียรนั่นแหละเป็นหลักเพียรเมื่อไหร่สติแล้วก็มีเมื่อไหร่ก็ไปด้วยกันต่อเนื่องไปเลยกินการมีสติทำอะไรมีสติทำอะไรก็ให้มันไปเผลอให้เผลอไปเมื่อจะต่อเติมเต็มของมันเองน้ำทีละหยดธรรมะอยู่ในตัวเราแท้ๆเราชี้นำแท้ๆเขามีความสามารถเหมือนกันอย่างเรียนจบด็อกเตอร์เหมือนกันนี่ทุนทุนของเราก็คือความเพียรองค์ธรรมสติกับระลึกอยู่เสมอหัดนับเลขนับอะไรฝึกตัวเองในทันปัจจุบันระลึกเสมอจะทำอะไรก็ระลึกตัวเสมอทำตื่นอยู่เสมอไม่ใช่เฉยชาไม่ใช่สติมันจะตื่นอยู่เสมอคล้องอยู่เสมอจะทำอะไรต้องใครควรเสก่อนแล้วจึงทำจึงพูดเอาอย่างคนที่เขาหมดความรู้สึกว่าได้นั้นเขาพูดด้วยสติด้วยสติปัญญาด้วยอันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรจะมาแอบแฝงของเขาพูดด้วยเหตุด้วยผลชี้นำเห็นนั่นน่ะคนเราเกิดมาทั้งทีพบอุตสาหะนะถ้าบูชาตั้งบรรณาถามว่าบารมีจะไปถึงไม่บารมีจะมาบวชทำไมบวชก็ต้องปฏิบัติธรรมเป็นฆราวาสธรรมะเริ่มบวชนี่มันเป็นบารมีเนคขมะบารมีนั่นน่ะอยู่ข้างนอกมีไหมเนคขมะไม่มีนั่นน่ะตัวบารมีถ้าเมื่อไม่เนคขมะบารมีแล้วทำอะไรต่อไปก็มาปฏิบัติตามที่อธิษฐานไว้ว่าธรรมะพุทธองค์คืออะไรเราก็เดินตามมรรคแปดธรรมะสังกัปโปธรรมะสัมปปะแล้วดำริขมาเนขมาบารมีธรรมะวาจาพูดด้วยธรรมะสติแล้วธรรมะกัมมันตะก็ธรรมะสติอีกเหมือนกันพิจารณากายนาจิตธรรมสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะแล้วก็เลี้ยงชีพชอบอาศัยกองทุนบริสุทธิ์อาศัยพระไม่ได้ไปหลอกลวงใครไม่ได้ไปจี้ปล้นกันมาสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิไม่ใช่ต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่ของมันไม่หัดทำไม่หัดเดิมไม่หัดพิจารณาแล้วปัญญามันจะเกิดว่านั่งสงบอยู่เนี่ยเป็นตื่นเบื่ออยู่อย่างนั้นเนี่ยหยิบอะไรขึ้นมาก็พิจารณาสัมมาสติเนี่ยทำด้วยสติถอนหญ้าก็ตั้งสติมาตั้งถอนขึ้นมามันเกิดกูดับมันดับแล้วก็โยนทิ้งไปก็หลุดไปแล้วให้ไปแล้วอยู่อย่างนี้ทำด้วยสติสัมปชัญญะตลอดเลยมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับจะเห็นสภาวะของมันโอ้นี่เองไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นใจรักเป็นเกิดดับไม่ทำอะไรก็เกิดดับไปเรื่อยนั่งยืนเดินก็เกิดดับมันก็เป็นสายของเขาเลยนอกจากจะมามีอะไรมาแทรกมันจะเอาบุคคลก็มาแทรกมาเสร็จให้หมดนะแต่บุคคลตัวตนแล้วเขาบังรูปนามเลยรูปนามมันก็ไม่เที่ยงเกิดดับเอาอะไรก็มาทั้งซ้ายทั้งขวา สมมุติมันก็คอยแทรกแอบแฝงมาอยู่ฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยระลึกอยู่เสมอว่าเราทำด้วยสติทำด้วยสมาสติขยับขยื่นแล้วก็ทำมาด้วยสติจะเห็นตัวสภาวะธรรมตัวนั้นเห็นไตรลักษณ์ก็มันตัวอนิจจังมันควรเมื่อขยับทีหนึ่งมันก็หายไปแล้วเห็นตัวสภาวะเกิดดับก็มันเกิดดับมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาเกิดดับแต่ละขณะขณะไปมันก็ความรู้สึกมันจะอ่อนโยนลงไปเรื่อยๆนี่คือพึ่งถูกไฟอ่อนนิ่มลงไปเนี่ยมันแข็งกระด้างคนที่แข็งกระด้างถือตัวถือตนอันนั้นตัวมานะมันยังมีอยู่ในตัวของมันเลยไม่นิ่มนวลแย่เลยนึกว่าเขาอ่านไม่ออกเลยขึ้นมาตบตาเขาเลยเขาไม่พูดนึกว่าเขาไม่รู้เขาไม่อยากไปแตกมันคือทนงตนตัวรู้สึกมันร้ายนะร้ายที่สุดแต่คนนี่นวลแล้วคนนั้นเนี่ยปล่อยแล้วเขารู้เขาเห็นสภาวะตัวนี้บางคนตกหัวปั๊บเนี่ยเอาแล้วนั่นน่ะสอบอารมณ์ร้องแล้วอุปทานออกมาแล้วเสร็จตกหัวมันนิ่งปล่อยแล้วเขารู้สอบอารมณ์โขหัวปุ๊บนิ่งรู้จักปล่อยวางเขาไม่มีจะกันแก้มีแต่จะดึงขึ้นให้จิตสูงขึ้นละเอียดขึ้นตอนนั้นเองแต่วันนี้สอนยาให้เสร็จมั้งก็ดีฝนมันลงมาให้จะได้ถอนง่ายๆนิ่มๆวันนี้วันเสาร์อ่ะเนี่ยก็สมมุติว่าวันเสาร์เมื่อกลางวันนั่นเนี่ยเนี่ยไอ้แยกตัวนี้ไอ้ละตรงนี้ก็กลางวันเนี่ยเขาบอกวันอาทิตย์ฮะมันสมมุติขึ้นมาใครสมมุติก็มนุษย์นั่นแหละมนุษย์สมมุติมันก็เอาสมมุติมาเผยแผ่ออกมาเองมันเนี่ยอะไรธรรมะมันมีสมมุติมีแต่สัจธรรมก็มนุษย์ผสมมุติขึ้นมาวันนู้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีอะไรต่างๆก็เลยหลงสมมุติแม้แต่ในหลวงยังเป็นสมมุติเทพเข้าสมมุติให้เนี่ยโลกนี้โลกแห่งสมมุติถ้าเรารวบยอดได้ก็คือเรื่องของสมมุติกระดับเครื่องเลยหลุดแล้วคือวิมุตินั่นเองคนละไม่แย่แสกับมันหรอกเขาน่าเลงอ่ะลืมตาเห็นหมดสมมติกูแมวก็มึงไม่หลงมึงพอหลับไม่เห็นแล้วจ้างอะไรตัวเราก็ไม่เห็นแล้วก็สมมติคือวิมุตต์อันนี้พอลืมตาจะไปหลงตัวเองก็จบแค่นั้นเลยสอนยังไงแนะนำให้ยังไงเอาไปใช้ดูสิมันก็จะสบายด้วยตัวถ้ามันหนักก็โยนทิ้งมันไปแบกหิ้วโอ้นี่เองเหรอตัวหลุดไปมันจะเกิดทำโดยสติมันก็จะหลุดตามไปตอนนั้นเองคนเราทำโดยสติอะไรๆมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาตอนนั้นเองอย่าไปเอารู้สึกมาใส่ทิ้งมันร้ายกว่ารู้สึกทิ้งมันเอาสติมาแทนเปลี่ยนที่ตอนนั้นเองมันก็จบเขาก็บอกอยู่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคส่วนสติถ้ามีมรรคมีบุรุษไปตักน้ำแล้วพอจะมาลดไปได้ไงตั้งมาไฟดับความทุกข์ความร้อนมันก็ดับนั่นแหละเอาเหตุเอาผลใครกันแล้วมันก็จะเหนือเหตุเหนือผลนั่นคือนิพพานพอแล้ว ปั๊บเนี่ยโอ๊บเอาแล้วนั่นน่ะสอบอารมณ์ร้องแล้วอุปทานออกมาแล้วเสร็จอันนี้ไอ้น็อตมันตบหัวมันนิ่งปล่อยแล้วก็รู้สอบอารมณ์โขหัวปุ๊บนิ่งรู้จักปล่อยเขาไม่มีจะกันแก้มีแต่จะดึงขึ้นไม่ติดถูกไม่เหยียดขึ้นนั่นเองแต่วันนี้สอนยาให้เสร็จมั้งพอดีฝนมันลงมาให้จะได้ถอนง่ายๆนิ่งวันนี้วันเสาร์อ่ะเนี่ยก็สมมุติว่าวันเสาร์มันก็กลางวันนั่นเนี่ยไอ้แยกตัวนี้ไอ้ละตรงนี้ก็กลางวันเนี่ยเขาบอกวันอาทิตย์ฮะมันสมมุติขึ้นมาให้สมมุติก็มนุษย์นั่นแหละมนุษย์สมมุติมันก็เอาสมมุติมาเผยแผ่ออกมาเองมันเนี่ยอะไรธรรมะมันมีสมมุติมีแต่สัจธรรมก็มนุษย์เป็นสมมุติขึ้นมามนุษย์วันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีอะไรต่างๆก็เลยหลงสมมุติแม้แต่ในหลวงยังเป็นสมมุติเทศเข้าสมมุติให้เนี่ยโลกนี้โลกแห่งสมมุติถ้าเรารวบยอดได้ก็คือเรื่องของสมมุติกระดับเครื่องถูกแล้วคือวิมุตินั่นเองคนละไม่แย่แสกับมันหรอกเท่านั้นเองนะลืมตาเห็นหมดสมมติกูไม่เอากับมึงไม่ลงพอหลับตาไม่เห็นแล้วจางอะไรตัวเราก็ไม่เห็นแล้วก็สมมติคือวิมุตินั่นเองพอลืมตาจะไปลงตัวเองก็จบเท่านั้นเลยสอนยังไงแนะนำให้ยังไงเอาไปใช้ดูสิมันก็จะสบายด้วยถ้ามันหนักก็โยนทิ้งมันไปแบกนี้โอ้โหนี่เองเหรอตัวหลุดไปมันจะเกิดทำโดยสติมันก็จะหลุดตามไปตอนนั้นเองคนเราทำโดยสติอะไรๆมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาตอนนั้นอย่าไปเอารู้สึกเข้ามาใส่ทิ้งมันมันร้ายตัวรู้สึกทิ้งมันเอาสติมาแทนเปลี่ยนที่ทำนั่นเองมันก็จบเขาก็บอกอยู่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคสัจสติถ้ามีมรรคมีบุรุษไปตักน้ำแล้วควรจะ